تا تا وای مازدیګر اغه نورن طالب دې څکړ چې خفاد شي سنگر اغه نورن طالب دې څکړ تا تا وای مازدیګر اغه نورن طالب دې څکړ چې خفاد شي سنگر گل پرم طالب دې لکه مینا چې بستړې ستا و سوري ته دم شو لکه مینا چې بستړې ستا و سوري ته دم شو اې د پورې غرن اخترا غنم رنگ طالب دې څکړ اې د پورې غرن اخترا غنم رنگ طالب دې څکړ چې خفان شي سنگر غنم رنگ طالب دې څکړ تاوایا مستی ګرا غنم رنگ طالب دې څکړ چې خپا نشي سنگر ګل پرم طالب دې څکړ چې ملګرې مود څنګه څومره شرد نه جدا شو چې ملګرې مود څنګه څومره شرد نه جدا شو کمر بند او تور لان چارا غنم رنگ طالب دې څکړ کمر بند او تور لان چارا غنم رنگ طالب دې څکړ چې خپا نشي سنگر غنم رنگ طالب دې څکړ تاته وای مستی ګرا غنم رنگ طالب دې څکړ چې خپا نشي سنگر ګل پرم طالب دې څکړ لپالم ناستا د خورو او ډبرو خوب خوخو لپالم ناستا د خورو او ډبرو خوب خوخو اې د غره د قید کمارا ګل پرم طالب دې څکړ اې د غره د قید کمارا غنم رنگ طالب دې څکړ چې خفا نشي سنگر غنم رنگ طالب دې څکړ تا ته وای مستی ګرا غنم رنگ طالب دې څکړ چې خپا نشي سنگر ګل پرم طالب دې څکړ بی دی دن رانت لالی دی دن پاتی دران غی بی دی دن رانت لالی دی دن پاتی دران غی ستالا غیگی نا تور غارا غنم رنگ طالب دی چکڑ ستالا غیگی نا تور غارا غنم رنگ طالب دې څکړ چې خفا نشي سنگر غنم رنگ طالب دې څکړ تا ته وای مستی ګرا غنم رنگ طالب دې څکړ چې خفا نشي سنگر ګل پرم طالب دې څکړ د شکیب آغا د زړه تر من زخمونه باټ کور شي د شکیب آغا د زړه تر من زخمونه باټ کور شي راته وای کړه خبره غنم رنگ طالب دې څکړ راته وای کړه خبره غنم رنگ طالب دې څکړ چې خفا نشي سنگر خپان مران تالید دی سکر چی خپان شی سنگارا گل پران تالید دی سکر تا توایا ماز دیگارا غنم رنگ طالب دی چکن چی خفا نشی سنگارا غنم رنگ طالب دی چکن چی خفا نشی سنگارا غنم رنگ طالب دی چکن آواز دا احسن اللہ اتل